nincs még párjon. Hát ha egyszer rátalál a legszebbik lányra, vidd a széllel arra el, hol egy bús szív hallgat. Hát ha egyszer húrja lesz a legszebbik dalnak. Hegedűn dalolj, csak dalolj a szélben, ezernyi madárka csodás dalát. Hatalmat búcsút mondott a télnek, mikor a napfény néz le rád. Hegedűn dalolj, csak dalolj a szélben, ezernyi leányka csodás dalát. Hatalmat búcsút mondott a télnek, és újra szerelmet jár. Alig várom, hogy valahonnan már jöjjön a párom. Várok, de nem sokáig, zene most repíts a boldogságig. Lelkem bent csak a magány az úr, egyszer csak szívemen pendül a húr. Hegedűn dalold a szélbe, hát keserű szívem minden bánatát. Vidd az álmom messzire, hogy mindenki lássa azt, hogy szívem arra vár, kinek nincs még párja. Vidd a felhők lágy ölén, csillagúton járva. Hát ha egyszer rátalál a legszebbik lányra. Hegedűn dalolj, csak dalolj a szélben, ezernyi madárka csodás dalát. Hatalmat búcsút mondott a télnek, mikor a napfény néz le rád. Hegedűn dalolj, csak dalolj a szélben, ezernyi leányka csodás dalát. Hatalmat búcsút mondott a télnek, és újra szerelmet ád. Hegedűn dalolj, csak dalolj a szélben, ezernyi madárka csodás dalát. Hatalmat búcsút mondott a télnek, mikor a napfény néz le rád. Hegedűn dalolj, csak dalolj a szélben, ezernyi leányka csodás dalát. Hatalmat búcsút mondott a télnek, és újra szerelmet áll.